فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أولاك سندق يستيال kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa caawana. Waxaan ku soo qaadan doonaa in ka badan 30 askari oo dawladda Kenya looga dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay dhulka NFD. Ciidamada xarakatu Shababul Mujahideen oo gudaha u galay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Waxaad dhageysan doontaan dadka deegaanka siday u arkeen mujahidiinta iyo dad kala duwan oo ku sugan gobolka Hiiraan, isla markaana Al-Furqaan kala hadlay muhiimadda ay leedahay Mataban. Muddada barnaamijku u socdo qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah ciidamada Mareykanka oo dad rayid ah ku dilay weerar inzaal ah oo ay ka fuliyeen dalka Suuriya, zakada xoolaha nool oo laga qaybiyey gobolka Gedo, xiisada siyaasadeed oo ka dhex aroolsan maamulka Soomaaliland oo ka taagan magaalada Hargeysa, maamulka Yahuuda oo dil iyo dhaawac u geystay dhalinyaro Falastiiniyiin ah, iyo xukuumadda Yemen oo shaacisay in hoggaamiye sare oo ka tirsan ciidankeeda lagu dilay dagaallo ka dhacay gudaha waddankaasi. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya. Waxaa igala qayb galaya wariyaheena Haashim Cabdinaasir. Waa mar kale iyo dhuux. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. واهب النمو الثلاثة طبنك بش جماد الأول سندكن أفر بقول أفرتن يسدح ذا هجرقة، وفقصنا سدح يطبنك بش اللبي يطبنات سند اللبضكن يكو يلباتنك إميلادقة. كسو دوادة برنامج كأوفا فاصن إن كبضان صدن أسكري أو كتر سنعي دمدا كينيا أيال لقود دلي ويروك دعي للك NFD. دقالي هن دا حركة الشباب المجاهدين اي كهول قلا طولك NFD اي قعان تكيني كجرة ايا ما انتقاضي هول قلا كلا دوان او كلانا إذا مدا كينيا هول قلا داسي ايا اسو كجرة وير توس اه يقرا حوق له او لغو لاي إذا ما بدان او كتير سن كينيا وراركي او قدن بيي اي كسو دعي ورقبتك إذا عند الفرقان ايا شيغ ايا ان إذا ما آد او قلا بيسن او كتير سن مجاهدين تا اي ويرين إذا ما كينياتي اكواس او فريسي مكوله tuulada Konton oo hoos tagta qoraf xaraar oo ka tirsan gobolka Wajeer. Ciidamada Kenya ee goobta lagu weeraray ayaa cagaha wax ka dayay markii ay u adkeysan waayeen rasaasta mujaahidiinta, waxaana si buuxda loogala wareegay tuulada. Ciidamo kale oo ka tirsan dowladda Kenya oo tuulada la weeraray qiyaastii 1 kilomitir ka fog ayaa u soo gurmaday askarta, waxaana ay la kulmeen qarax aad u xoogan. Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in askarta ku dhimatay qaraxaasi ay kor u dhaafayaan 30 askari. Diyaaradku qumaatiga u kac ayaa goobta soo caga dhigatay, waxaana muddo 2 jeer ah ay qaaday meydadka ciidamada Kenya. Ilaa iyo hadda dowladda Kenya kama aysan hadlin weerarkan khasaaraha ba'an u geystay ciidamadeeda. Hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami, lidinin azimin. Waaga qayb hore ee barnaamijka ayaan kugu dhigirnaa. Degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaa maanta la wareegay ciidamo ka tirsan xarakada Shababul Mujahideen. Warkii naga soo gaaray Mataban ayaa sheegaya in ciidanka Shababul Mujahideen ay isku fidiyeen degmada iyagoo gacanta ku dhigay xarumihii maamulka iyo saldhigga degmada. Ciidankii dowladda ee ku sugan Mataban ayaa goobta isaga cararay iyagoo aanan gelin wax dagaal ah. Shalay ay ahayd markii ciidamada ka tirsan Shababul Mujahideen ay la wareegeen deegaanno hoostaga degmada Mataban, taasna waxa ay keentay in ay heegan galaan ciidankii ku sugnaa Mataban oo markasta u diyaar ahaa in ay cagta furaan kolka la soo aado. Sawir laga soo qaaday degmada ayaa lagu arkayay dagaalyahanada Shababul Mujahideen iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka oo isdhexgalay, iyadoo saraakiisha ciidankana ay u khudbeeyeen dadka deegaanka. Darwalada kaxeeyan gawaarida ayaa la arkayay iyagoo si nabadgelyo ah ku maraya isbaaro weyn oo ciidamada dowladda federaalka ay ku qaadi jireen lacago baad ah. Raayada tawxiidka ayaa laga taagay magaalada oo ah magaalo istaraatiiji ah. dad badan ayaa salaadii dhuhur masaajidda kula dukaday ciidamada xarakada shabaab mujahideen iyadoo dhalinyarada da'yarta ah ay gacan qaadayeen amaba ay salaamayeen dagaalyahanada shabaab mujahideen ee furtay matabaan. Haddaba goor dhow waxaan idin soo gudbin doonaa matabaan maxay tahay, laakiin markaan ku soo dhawaada qaar ka mid ah cuqaasha degmada matabaan oo ka hadlay siday u arkaan dagaalyahanada shabaab mujahideen ee maanta lagu wareegay magaaladaasi. Cabdulqaadir maxay tahay? Haya Cabdulqaadir, bal matabaan ma looga wara xaalkeeda waa sidee? Matabaan xaalkeeda hadda nabadgelyo waaye, walaalaha muslimiinta ahaana la jooga, culimadii ahaana la joogta, waan soo dhaweynay, gacmo furan ku soo dhaweynay iyo qalbi furan, wixii ay noo dhigtaana diyaar aan u nahay. Waa gartay ciidamada mujaahidiinta goormay idin soo gaareen? Saacada ka hor. Waa gartay marka odayaasha dhaqankii matabaan baatiin bal ka warama dareenkiina saaka? Dareenkanagu aad ugu fiican yahay, dareenkanagu aad ugu fiican yahay. Mujaahidiintii waa isla joognaa, bulshadii waa joogtaa, odayaashii waa joogaa, wax ka maqan magaalada ma leh. Maleeshiyaadkii magaalada ku sugnaa xagee? Waa kuwaas waa carareen, waa carareen. Goormay magaalada ka baxeen? Markii mujaahidiintu soo galeen ka baxeen. Ma dagaal baa dhacay marka mujaahidiinta ay soo galeen? Maya, xabad dagaal ma dhicin. Waa gartay marka maleeshiyaadkii xagee hadda joogaan oo magaalada ka baxay? Waa ka baxeen, dhinaca Gurceel ee carareen. Bal ka waran marka maanta mujaahidiintii ayaa idinla joogta raayidii tooxiidka ka taagan matabaan, bal sidee u aragtaan? Waa si fiican u arkaa, si fiican u arkaa, waana soo dhaweynay, waana soo dhaweynayna, waana la shaqeynaynaa. Maan Cabdullaahi ayaa Cismaan, bal ka waran ciidamada mujaahidiinta sidee u soo dhaweyseen? Laamiyo kolley dadka bulshada magaalada aan nahay hadeerna waa la joognaa, waa soo dhaweyn, wax badan wax badan wax badan wax badan wax badan aan u badnay. Waa gartay maanta shucuurkiina waa sidee? Maasha Allah, boqolkiiba shan boqol oo maraya. Waa gartay maleeshiyaadkii magaalada ku sugnaa bal ka war dhibaatooyinka degmada ay ku hayeen iyo dadka degan? Wallaahi niyo wax dadkan wax u sheego ama kale diyo waa la sugayay, waana idin soo dhaweynay, aad iyo aadaana la idin sugayay. Waa soo dhaweynayna culimada deegaanka, waana kaaga culimo aad iyo aad loo timid, dowlad socotaan loo timid oo kala soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada, gacmo furan. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku sugan magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Haddaba idaacadda Alfurqaan waxaa la hadlay qaar ka mid ah waxgaradka ku dhaqan gobolka Hiiraan iyo meelo kale oo ka tirsan dalka, kuwaas oo ka sheekeeyey waxa ay ka yaqaaniin iyo muhiimadda ay leedahay magaalada Matabaan. Waana suudin oo meel wariga daha jirtay iyo meel odig waxay ahayd laba qolo meesha deegaanka ku ah kolleytays. Dhulka aniga waxaan u aqaanay si kore adiga muslimu ho koraan u aqaanay xiriirka ay xiriiraan macnaha Matabaan iyo Bacaha iyo Reer Gidid. Waa adiga waa dhul yaro isu muuqdo waayo, horta aad u kala dheedheeray. Waxayna ka mid tahay maanta inay mujaahidiintu meeshaas tagaan oo raadinta xiriirka laga suro guulaha iyo horumarka uu gaarayo maanta jihada khaasa adam xariga Afrika. Marka farxadda hadda aan u farxay maanta babala soo koobi karo waxay ula noqon waxay la noqotaba adiga nimankan xaggee ka mareen oomaad ay ka mareen ee bahalka la yiraahdo oomaad ay ka mareeno ay ka mareen maxaaso waddankaas oo dhan xaggee ka mareen aan leeyihin kala duwina ka mareeno meesha macnaha maaragtay waa meel haddaad si u fiiridana aad leedahay war xaggee la maran arkaa la maran dhulka meel la maraba hadda ma muuqdo aana dafan kare. Istaraatiijiyada uu dhisan yahay waxay tahayba qaab aan la soo koobi karin. Hadda saan hadii la aado dhinaca aanada bari hadii laga aado qod qodna la yiraahdo matabaanka la siman iyo adiga dhul badan oo waxa weeye adiga oo xiriiro ilaa iyo qoomad la yiraahdo ayaan dhuweed laba qabyaal hada ila meesha deegaanka ay ku jirdeen ayaan dhahaan maqlay mar uu ka dhacay iyadana wixii dhamme haddaad fiiriso iyo meesha ilmanku ay ka dhasheen waa wax adiga uu qalbigaada ku reebi karaba say macquul ku noqon kartaa hadleeda. Wallaahi niyo horta waa dhuun baash, horta wadadu waa wada dhuuna nimankaas meeshaas hadii la fariistana horta dhinacaas soo galgaduud waa go'doon, dhinacaan Hiiraan xaggiisa ilaa berdinacan la yiraahdana waa go'doon. Oo waxa weeye waa adee wadadii waxa u furneed hal wado oo san oomaad xaggeeda oo marto wado oomaad marto jiirahan jiiqabna kasoo dhacdo iyadana maxiriiriyo horrafaada oo maaragtaa la mari karin oo dhib badan ka dhulkaas waxa weeye maaragta nimankaas haddii aan fiiriyo maanta waxa uu ku yahay adiga caqabad weyn u keeni karaa. Waa wilaayada islaamiga Hiiraan, degmada Martabaan waa degmo ku taalla wilaayada Luqooyi iyo wilaayada islaamiga Hiiraan. Magaalada Balweynena waxay u jirtaa 75 kilomitir oo dhanka Luqooyi ah, magaalo istaraatiiji ah oo muhiim u ah gobolka Hiiraan marka la fiiriyo iyo haddana wadadii wadada laamiga ku xirta magaalada galadweyne ama gobollada koonfureed iyo luqooyi ilaa iyo gobollada bari ayaa marto. Waa magaalo taariikhdeeda ay dheer tahay, muddo badan dagaalo qabiil iyo waxyaabo fara badan ay ka dhaceen. Marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan la wareega mujaahidiinta saaka ay la wareegeen. Waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta, jazaakumullahu khayran. Ilaahay subxaana wa tacaala camalkiina aydin barakeeyo, qadirna aydinka siiyo. Dadka degan degmada Martabaanna waxaan leeyahay dee walaalihiina mujaahidiinta idin soo dhaweeya, gacanfoon ku soo dhaweeya. Maaragta waxa weye ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisa wuu jabay. Maanta waxa weye waddanka dhan shabaab siduu ka yahay wuu socdaa, hore socod mana gadaal buu socdaa. Dee waxa weye gaaladayaana wax la moodin, mujaahidiinta garaba la siiyo, ilaahay subxaana wa tacaala diintiisana loo khidmeeyo. Iyagana maaragta intaas ayaan dhihi lahaa. Degmada Martabaan waa degmo dadkeeda inta badan maaragta waxa weye xoolo dhaqashay u badan yihiin, dhul beeraley maaha inta badan. Xoolaha dhaqdana waxa u badan ariga iyo geela iyo waxyaabaha lamidka ah. Marka waana degmo hadda istraatiiji oo degmooyinka ugu waaweyn walaalada islaamiga Iiraan bay kamid tahay. Waxaa horta looga dhaqaaqaa xagga yacnaha meesha ayada ah meel bacda la yidhaaha ay dhinaca ku haysaa, ma garad bacda ayay dhinaca ku haysaa. Xagga markii loo gudbana dhinacan gurceel bay xigtaa, ma garatay? Waa meel carre gaduuda, waxayna ku magaca dheertahay Matabaan Garoore. Waa magaalo istraatiiji ah oo meel banaana ku taallo. Marka waxaa weeyaan meeshaas haddee ilaahay baa ku mahadsan, maanta mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay. Ilaahay fadligiina waxaan rajaynaynaa inay ku xigsato meesha la yidhaahdo gurceel. Marka qabsashada magaaladaasi sidee u saameyn kartaa maamulada Shir Shabeelle iyo Galmudug? Kulli waxa weeye waa kala tuureysaa, haye, kulli way kala tuureysaa. Ilaahay idinkii waxa weeye maanta walwal baa maanta ku cabsaday. Waa halbowlihii waxa weeye isku xidhaahayey dhowrka ha weeye. Xaggan waxay aadaa meesha la yidhaahdo meeshi mustaxiil xaggeeda looga dhaqaaqaa kala beyrka iyo meeshi dhaay xagga looga dhaqaaqaa. Xaggan Hiiraan weeye, xaggan Gurceel weeye. Waa dhul maartaa fallaaro oo qaybinaya weeye aaggaas oo dhan. Waxa weeyaan haddii meesha iyada ah maanta la qabtay, waxa weeye meelo badan ayay maanta ka firxanayaan waxa jooga meelaha. Fikirkayga horta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa in maanta gacanta Islaamka ay soo gasho Matabaan iyo shalay kasii horreeyday beer jadiid iyo bacda intaba ma fahamtay. Waxaana ku tali lahaa insha allahu haddii alla idmaahu fikirkayga haddaan dhiisto, insha allahu haddii alla idmaahu wixii noogu xigaahu oo wada sugnaahu waa Gurceel iyo haddii alla idma dhuusamareeb iyo ceel dheere ma fahamtay. Aada iyo aada aan ugu faraxsannahay, waana soo dhaweynaynaa. Matabaanna waan aqaanaa oo anigu dadka gobolladaas kasoo jeeda baan ka mid ahay, ma fahamtay? Maxaad Matabaan ka taqaanaa oo aad ka sheegi kartaa? Matabaan horta dhul beeraleya ma ahan, ma fahamtay? Haye, waa dhul xoolaha lagu dhaqdo. Dadkaas dadkuna aktarkoodu ganacsina wuu ku yaalaa, suuq xoolood baa ka furan. Waana magaalo istaraatiiji ah, waana wadooyinka waxay kamid tahay dheer jidadkan isku xira koonfurta iyo baal kale waqooyi wadooyinka isku xirayna ku taalaa. Marka Matabaan Matabaan Garoorada loo yaqaanaaba waa istaraatiiji waaye, dhul xoolo dhaqa xoolaha lagu dhaqdo oo aada iyo aada u ah weeye. Sida aan ogahana dadka degan dad Islaamka jecel weeye, waana laga dareemi doonaa. Muddadii halka gacanta xarakatu Shabaab Mujaahidiin ay ka maqneed dhibaatooyinka dadka lagu hayay, maxaa nooga sheegi kartaa? Haddii inta aran waan ka warhayaahu, halkaasu dhibaato badan baa lagu hayay, dad baa lagu dilay, dad baa lagu dhacay. Weliba waxay ugu darkeed oo dhibka ugu weyn dhacay qoladiiba halka la yidhaahdo Ahlu Sunna Waljamaca la baxdo danta sheegtay oo mushrikiinta ah, oo haddana ayagiina gacantooda laga saaray. Dadka dhibaatada gobollada dhexe ka dhacay dhibaatada ugu weyn horta cadowga soo gaarsiiyey kuwa suufiyada ahay kamid ahaayeen, haye, ciddaas ka shar badanuna ma jirto, bal amxaaraday nimankaas ka liitaan, ma fahamtay? Waa gartay, maxaad sidaa ku tiri? Shareerka inaad iska qaadato, gabadhaad iska garcsato, kuwan xataa oo farmaasha qoladiisa waa ogol yihiin. Qoladan kale ayagu aslan ma ogolo wax calaamad waalka la yiraa sunna ah, hadday noqonayd shareerkii xijaabkii, hadday noqonayd girkii iyo sunnadii, haddii ay noqonayd cibaadaadkii, waxaasoo dhan aslan nimankaas ma ogolayn. Marka horena alxamdulilah, ilaahan ku mahadinin, ilaahan meesha ka saaray. Waxaasa nimca ah oo barwaaqo ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kun jeer boqol jeer aan aga mahad celinaynaa allihii maanta Islaamka mujaahidiinta khaasatan xarakatu Shabaab Mujaahidiin gacantooda geliyey إلهينا وحن ويديسنينا إن شاء الله ودي الله إدمه. اللهم ثبت أقدام المجاهدين في هذه القرية خاصة وفي الصومال عامة في الأسبوع اللي ينهي وقتي مركز قبس الشهد المجاهدين متبان حاكة لك ربي قلتها انت هذا أندريم ياهو قرار قرعير جيوكتها وصبر إما أنت يكسر آذان متبان ملحا ما فهمتي مصافة دير بأوك لدى حيصة وميدة كلاهي قرار يهد المشركين مشاكل إيابا أسبوعي اللي صورنا في تضبان المقالات كسر ويريو كله فوق كذا قاعد دجال الله يقاني كل بالعبير وقوة صدق إحنا اللي جد لي من اللي قاعد تقوه كلام أي عرريوي نوكا سو يلا بيسكون مشغول صنب واحد قب كلام أمي هذه كلام أمي ملك أول قاعد كلام ماله هنا أنا دي لوس قاعد غيره نبعد يدير جديد يوحد أقطها قل عضوا كف كيلا لكن الله سبحانه وتعالى موحد قوي ديننا ولا لا ناس إنه كسره مجيء عبد الشيب على الساق مالينا هذا واحد جو ولايد إسلامي غيران قاعد ما وفرح سنة هاي واحد كفرح سنة هاي لوريجتان كأي لوريجين مجاهدين تا بجمد متبان يرنواح جدا وصل وين يا وبجمد استراتيجية أو سكو حرتا قبل كذي الجديد يو إيران مركا قبسة شدة هذا ماركتي وهاي دكان تاعي قول ماركتي إسلام كوسويت أدو شخصيا إيران بجوك تاعي حكى تقانا مجال داس أدو حكى تقانا مجال داس ومجال استراتيجية وعيود حيسا دقمد القرعيل أو أه المعركة القبل كجل قريب يو دقمد البلد وينه أو كتر سن هيران وارو الاستراتيجي أو قودهان قبلات بحي اسكوحرة مركا كقبس الشر هذا معركة وحيكت لغان تهي متقانا قول بلارن ومجاهدين سوهيتي وحيكتار لا مهل متقانا استراتيجية مركا حنبلغان ليهي ما شاء الله إذا كنت تجد معركة مال ومتغانا أن قرن هو إزبارة يتعلي لمكة مرتبين تها وإسلام كالغود لباتي أي أهد مركة ما أنت سعب كماشي كد دقن ويكون هالون يعني معركة نبض إيو اسم حبيس إيو فرحد دي معركة كجوغان ما دام اللي يدل قادي دل في سارناي مركة الحمد لله إله باكم أحسن عيدا كيجو كور أغالكا هل كيف يقفتين؟ وكلف في الحذين مركي معركتين مجاهدين تأي سوق قرين أول وحقوق رقبا إن ديغان كبعض إيو بير قريب إيو أي كبلا المجاهدين تا ميشاز مركي كوغادين إني كسوين ويتكف في الحذين وإنكا إيو وحي قبتين قرعيل ومتغانا إن واحد مساكل كمدعين ونمكي ومركي له غاري ويكال عربين مركا الحمد لله مركا وحن لي يا مجاهدين وحن لي كبريا إن مرتقانا إلهي أوستو أمكنيي أو أمكنيو مركي حنبليان لي يا أدبانو سولوينا داد كديان كسيب وانا كنين سولوين أو ديرن ويكفرحين دلت بإماركي كورا حجورين إيو لباتو إيو مرتقانا عبادة إيو مرتقانا لباتو تشي عن با ديان كدتك جوغانا أي سولوين مجاهدين مركي الحمد لله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فكر كيف عنه وقدمه ودقمه من الطبان انت عن كاقان ودقمه قيل بس اللبال القبل وعن الآد حدون هو تاني فرنيل خدا كان ديغان كاس ودمهيمة قطال مركا إلهي سبحانه وتعالى ياكم حسن ان ما انت قانت مجاهدين بيسو قشو إلهي قاس أوم حدنه الناس ثم كدو رقا مجاهدين تولي قوض كفري إلهي وعلينا إنه إلهي جنة الفردوس اللي على إلهي كورابي وعن قبل إلهي كبرينا إن أنت بدنا سيد من إن إلهي قاعد يسجل إن شاء الله هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي حيث هذا السياسات أياك ألولسان مجالة هرقيسة إحرنت مملكة الصومالي لن حزبية معارضك أيا ديدي ورك صباحي مامولك كاس أوها إن جاري وقتي لفور لها ترتنك ورد السياسة ديد إكجرة مولك وكتليو مامولك موسبيحي طبعا كي سنة بحال مر أيا لخبتا أول ديوان قليا حزبية السياسة ديد إكجرة مامولك سي ترتن فرنا أو دعي سنة كي لبضوكون إيا لبيا طبعا لونا قبت أور السياسة ديد إكجرة سومالي لان أيا وحاكو صباحي سد حزبي أو كلا أخكل مية ودني إيعويد arin kan siyaasadeed ee soo kordhay ayaa waxa ay si weyn u saameysay maamulka Soomaaliland si gaar ah baarlamaanka waxa maanta la arkay ciidamada tirsan kuwa maamulka Soomaaliland oo rasaas oo dhakaga qaaday qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada oo doonaya inay gudaha u galaan xaruntooda. شجاع حلبان ذي يا عيدا كي دقال كل يا دح هذا وأه مظل ديمقراطية وموجود خلاج علي إن أفكار وأه مظل ديمقراطية وموجود خلاج علي إن أفكارها iy xeerarka dalka lagaga doodo si nabad gelyo qofka xildhibaanka waajibaadkiisu waxa weeye inuu doodo oo doodiisa ku meel mariyo wuxuu doonayo iyo waxa uu diidan yahay hadii ay doodu ugu hiirin waydo waxa xiga waxa weeye waa cod golaha waxa ka dhacay waa arkaysaa golahii la doortay ee dimuqraadiga ahaa inaan ciidanaan ciidankiisi ahayn rasaas ka dhixridayaan oo ay doonayaan xildhibaanadii qaranka ee shacabkaani doortay inay ku jiitiidaan taa waanu diidanahay xildhibaanada golaha ee xukuumadda waxaan leenahay hadii aad doonaysaan in aynu si nabadgelyo ah oo sharaf ku jirto shaqadeenu tahay soo fadhiista kuraastiina soo fadhiista doodina u bayaamiye shacabka hadii ay cod tagtana codkeeda gaarsiya waxa ogtiin xeerkan madaxweynaha ka soo noqday sida tafsiirka sharciiga ay saareen xeer saxab u ahaa sifada ku soo noqday anaga waxaan la gudboonaa dan xildhibaanada nahay inaanu asbaabta madaxweynuhu soo jideeyay inaanu waafaqno ama diidno sifo kale oo noo yaala ma jiro gabna waxay ku ahayd xildhibaan la soo doorta isagoo golihii fadhiya ama jooga inuu kursigiisa fadhiisan waayo xeerka hoosaadka golahana waa ku ceeb dastuurka qarankana waa ku ceeb sharafta qof la soo doortayna waa ku ceeb aad iyo aad baan mahadsantahay saxaafadda madaxa banaan ee waxa weeye karaamada iyo sharafta huwan bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hoosigeen saxaafadda madaxa banaan ee sharafta iyo karaamada leh ee bulshada la wadaagta dhacdooyinka maalinlaha ee waxa weeye ka dhaca dalka gudihiisa mahadda labaad waxaan u maqaynaa yaha waxa weeye ina uumay maanta waxa weeye waynu aragnaa goolihii aynu dooranay annagoo ahayn xildhibaanadii la doortay ee shacabku doortay ee sharciga inay ilaaliyaan la doonayey ee nidaamka inay ilaaliyaan la doonayey ee dastuurkiina la ku doortay annaguna xildhibaanada ku nahay madaxweynuhuna madaxweyne ku yahay speakerka goobaha ku yahay speaker ku yahay contract social contract bulshada u dhaxeeyana waa dastuurka dastuurka wixii ka hor imanayana waa qeyr sharci waxaanu dhacdada aan u taaganay tahay inaanu ilaalno xuquuqda shacabkiina doortay waxa weeye qodob dastuuriga baanu ilaalinaynaa qodobka 23aad ee dastuurka farqadiisa 3aad oo tilmaamaysa in bulshadu isku habeyn karto urur siyaasadeed maanta waxaan bulshada la wadaagaynaa xaq dastuuriyo ay lahaayeen qodob dastuuriyo ay lahaayeen inuu u soo noqday xeer number 14 waa xeer dhaqangala sida uu tilmaamayo qodobka 77aad farqadiisa 6aad waxa weeye xirwasaadka golaha wakiilada qodobka 74aad farqadiisa 18aad ilaa qodobka 78aad ee dastuurka ayaa si cad u tilmaamaya xaaladu golaha weligeen ma inaan arag intuu 3 sano inuu jirnay xaaladan oo kale dhacday waaye maba dhici jirin aragti sharci iyo dood sharci baanu qabnaa doodayadii sharciye aanu qabnay cid maqnacisan weyn waxaanu aragnay doodayadii sharciye dood siyaasadeed la barbar wado aragtida sharci laguma qancin karo ama laguma buri karo dood siyaasadeed oo jaban waxaanu aragnaa in waxa weeye golaha go'aanka u dambeeya golaha iyo qaraarada goluhu gaarayo waxa weeye annaga shacabka u dhaaranay waxaa soo baxay aragti ah in go'aankii u dambeeyay golaha ay yeeshaan inama goolaha jooga sharci yaqaan la yiraahdo oo waxa weeye xildhibaanadii la doortay kaba awood bataan oo waxa weeye wixii mooshinada sharciiga ah iyo waxa weeye aragtida sharciiga aanu ka qabnay aanu keenno inaanu maqaxiyaha ka ogaano waxa la yiri inaan ka ogaano marka aniga waan taageersanahay waan ma sharaf baan u rajaynayaa laakiin waxa weeynahay sharciga waa loo siman yahay sharciga la ilaaliyo sharcigaasayn wax ku nahay sharciga haddii la iskala baxo sharci daradu ninnaba waxa wax u tarmayso marka waxaanu soo jeedinaynaa annaga oo waxa weeye wanaag wadna annaga oo rule of law iyo ku dhaqanka sharciga wadna annaga oo wadna in waxa weeye dalka nimadiisa wanaagiisa laga shaqeeyo annagoo doonayna in la dhowro xildhibaanada iyo waxa weeye rajadii laga qabay xildhibaanada annagoo dhowrayna waxaanu u aragnaa haddii aanu maanta taa ogolaano inaanu shacabkii khiyaamaynay inaanu ummadiina doortay khiyaamaynay inaanu dhaartii aanu galna khiyaamaynay inaanu nafahayaga khiyaamaynay marka waxaan leeyahay sharciga ha loo soo noqdo consens in sharciga laga galo oo sidii waxa weeye sharcigu haa loo fuliyo diyaar baan u nahay xildhibaana halkan ku seexan aanu hayno 44 xildhibaan oo kamid a golihii wakiilada ayaanu weliba rag maqan yihiin oo ay dalka ka maqan yihiin ragna waxa weeye aanay waxa weeye duruufo kale magaalooyinka ugu maqan yihiinna 44 xildhibaan baan liiskoodii halkan ku hayaa oo jooga oo xaadira oo saaka golaha soo xaadiray aragtida aanu doonayna waxa weeye aragti wax wada lahaansho iyo deganaan in laysku qanciyo ee aan waxa weeye shulyashalaana sheekadu noqon marka waxa weeye liiskan halkan waxba yeelin saxaafadan u qaybinaynaa inay sawirato liiskana aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Runtii saaka golaha waa nimi waxaan ahay 64 mudane dhankaygii diiday in ogolaa inuu faafiyo gudoomiyaha golahu xir 14 oo golihii naga horeeyay ku sameeyay wax ka bedelis iyo kaabis madaxweynuhuna runtii uu ku soo celiyay golaha iyadoo ay muddadii dhaaftay golahu ku receive kareen lahaa marka gudoomiyaha waxaan leenahay faafi gudoomiyuhu runtii mooshinkii aan u soo gudbinay nidaamkii sharciga oo golaha ka duwan ayuu doonayay inuu maro sawirku nagu soo gaadheeyeen golaha wuxuu leeyahay la taliyaasha sharcigu ma dabaqaan doonista gudoomiyaha laakiin waxay dabaqaan doonista maxaan ku lahay dastuurka qaranka waxaa noo muuqatay inuu gudoomiyuhu ku dirqiyayo maxaan ku lahay la taliyaashii sharcigu inay ay maraan dariiqa oo asagu doonayo marka taa waxaanu doonay inaan ka xaadirin golaha saaka oo aanu dabada joogno runtii sidii aa ka arkayseen shirki jiraayad ee dhammaan xildhibaanadu halkan ku qabteen waxa ay muujinayeen inay diyaar u yihiin inay ummadda u shaqeeyaan ummaddu waxay doonaysaa ugu shaqeeyaan runtii ummaddu waxay raalli ka tahay in saddexda xisbi waqtigoodu uu gabagaba yahay sida dastuurku qaranku dhigayana in ay waqtigoodii taagan tahay lixda bilood oo soo socda in lagu diiwaangeliyo kuna soo baxaan saddex xisbi oo qaranku leeyahay. Waa tahay dhegeystayaal, warbaahinta Alfurqaan ayaad nagala socotaan, barnaamijkuna waa Dhuuxa. Markaana ku soo dhawaada xubintii looga hadlayo umuuraha caalamka, caawana waxaan ku soo qaadan doonaa ciidamada Mareykanka oo dad rayid ah ku dilay weerar inzaal ah oo ka dhacay dalka Suuriya. Askarta maamulka Yahuudda oo dil iyo dhaawac u geystay dhalinyaro Falastiiniyiin ah iyo xukuumadda Yemen oo shaacisay in hogaamiye sare oo ka tirsan ciidankeeda lagu dilay dagaalo ka dhacay gudaha waddankaasi. Wariyaheena Haashim Cabdinaasir ayaan idinku duwayaa oo noo sii ambaqaada khudbadaasi. وَالْكَوْنُ كَمْ فِيهِ مِنْ آيَةٍ وَكَمْ عِبْرَةٍ فِيهِ لِلذَّاكِرِينَ فَهَذِهِ هِيَ الْأَرْضُ فِي فُلْكِهَا حَيَاةً تَعُجُّ مَعَ الْمَيِّتِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وراركي او دنبيي عالمكا ciidamada Mareykanka ayaa dad rayid ah ku dilay weerar insaal ah oo ay ka fuliyeen dalka Suuriya. Insaalkan ayay ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku jooga dalka Suuriya erornimadii hore ee Saaka ka fuliyeen magaalada Al-Basira ee dhacda baadiyaha Deir ez-Zor. Insaalka ama soo degitaanka kadib, ciidamada Mareykanka ayaa rasaas ku furay dad rayid ah oo ku sugnay magaalada, waxaana lagu soo waramayaa in halkaas ay ku dileen ugu yaraan 3 ruux. kooxda la magac baxday la socodka arrimaha xuquuqul insaanka ee Suuriya ayaa sheegay in howlgalkan insaalka ah ay ciidamada Mareykanka ku wehelinayeen askar ka tirsan maamulka Nasiriyada Bashar al-Assad. Saddexda ruux ee lagu dilay howlgalkan ayaa kala ahay aabe iyo laba caruur ah oo uu dhalay, waxaana marka laga yimaado dulkooda ay ciidamada Mareykanku magaalada ka qafaasheen dad badan oo rayid ah. Ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dowladda Mareykanka, kaas oo ku aadan weerarkan ay ciidamadoodu ka fuliyeen dalka Suuriya ee lagu dilay dadka rayidka ah. Insaalkan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada nidaamka Nasiriyada Bashar al-Assad ay xadgudubyo xoogan ka wadaan magaalada Albasiira ee dalka Suuriya. Askarta maamulka Yuhuudda ayaa dil iyo dhaawacba u geystay dhalinyaro Falastiiniyiin ah. Ruux dhalinyaro Falastiini ah ayaa dhintay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada maamulka Yuhuudda ay saaka xoog ku galeen magaalada Nablus ee dhacda daanta galbeed. Ilo wareedyo caafimaad oo ku sugan isbitaalka magaalada Nablus ayaa xaqiijiyay geerida Jamiid Maxamed Al-Kayaal waqti kooban kadib markii la dhigay isbitaalkaas. Waxay sidoo kale sheegeen in wiilka dhalinyarada ah ee qaybaha sare jirkiisa ay rasaasi kaga taalay, kuwaas oo ay u geysteen ciidamada maamulka Yuhuudda. Agaasimaha gaadiidka gurmadka degdeg ah ee hay-adda bisha cas ee magaalada Nablus, Axmed Jibriil, ayaa sheegay in Al-Kayaal uu u geeriyooday dhaawac daran kadib markii ciidamada gumaysigu rasaas kaga dhufteen madaxa. Jibriil ayaa intaa ku daray in laba kale oo dhalinyaro Falastiiniyiin ah ay dhaawaceen ciidamada maamulka Yuhuudda kadib markii ay gaari jeersiiyeen dhalinyaradan. Ciidamada ixtilaalka maamulka Yuhuudda ayaa dhibaatooyin adag ku haya dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin, iyagoona halkaa ka geysta gumaad joogto ah. Xukuumadda Yemen ayaa shaacisay in hoggaamiye sare oo ka tirsanaa ciidamadeeda lagu dilay dagaal ka dhacay gudaha waddankaas. Sida ay ku waramayaan wararka ka imaanaya dalka Yemen, sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xukuumadda waddankaas si weyna looga dhex yaqiinay dowladda Yemen ayaa ku dhintay dagaalo culus oo iyaga iyo kooxda Xuutiyiinta ku dhex maray gobolka Ma'rib ee bartamaha dalka Yemen. Ilo wareedyo military oo taabacsan xukuumadda Cabdi Rabbi Hadi Mansuur ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Nasir Dibyaane oo ahaa madaxii hay-adda howlgallada militariga ee wasaaradda Gaashaandhigga lagu dilay dagaal qaraar oo ay la galeen maleeshiyaadka Xuutiyiinta, kuwaas oo ka dhacay furumaha hore ee Ma'rib. Ila waradiyada ayaa waxay intaa ku dareen in Dibyaani iyo 72 ka mid ah ciidamada xukuumadda Yemen ay dhinteen iyagoo ka hortagaya weerar ay maleeshiyaadka Xuutiyiintu ku soo qaadeen xarun ay ku lahaayeen Ma'rib, waxayna sheegeen inay fashiliyeen weerarkii ay kooxdu soo qaaday. Sidoo kale ilwareedka military ee taabacsan xukuumadda Yemen ayaa tilmaamay in Xuutiyiintu soo direen ciidamo gurmad ah oo aad u badan, isla markaana ay weeraro xoogan ku soo qaadeen fariisimaha ciidamada iyadoo dagaaladuna ay weli socdaan ayna ka qayb galayaan diyaaradaha isbahaysiga carbeed. Tan iyo bishii Febraayo ee lasoo dhaafay maleeshiyaadka Xuutiyiinta ayaa sii laba jibaaray weerarada ay ka geysanayaan Ma'rib si ay halkaa ula wareegaan, maadaama ay tahay meesha ugu muhiimsan ee ay ku xoogan tahay dowladda Yemen, gobolkuna uu hodan ku yahay shidaalka. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waatay gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay. Zakada xoolaha nool ayaa laga qaybiyay qayb ka mid ah gobolka Gado, waxaana ka faa'iideystay dad badan oo ah kuwii loogu talagalay ee muteestay. Aniga magacaygu Maxamed Cabdi Nuur, meesha liirahaan Jawaal Cadde. Dahinta waa xalaasi wanaagsan bay noo siiyeen, waa u duceynaynaa. Maanta maxaa saga ahaan lagu siiyey? Maanta maxaad heshay? Waxaan helay 3 neef oo ariga la siiyey. Allah barakeeya mujaahidiinta, waa u duceynaynaa. Kor Allah kari, Islaam kor Allah ka dhig. 3 neef oo ariga waa la siiyey. Ilaahay noo barakeeyo, Ilaahay abaar baa jirta, Allah naga bixiyo, Ilaahay ii barakeeyo. Waxaan leeyahay sakada dameen inaan iska bixiyo oo ariga duale na gaarsiiyo, oo arigaas ariga noqon. Waxaan ugu dacaynaynaa Ilaahay, Ilaahay cadowgana Allah ka bixi wadangaalada, Allah ha jibiyo iyagana, kor Allah u qaada, Ilaahay ha barakeeya. Waan u ducaynayaa Islaamka abaarta Allah ka reeba, xoolaha laga soo qaaday, mujaahidiinta xoolahaasna siisin, Ilaahay ha barakeeya, gaaladan Allah ha jibiyo, gacanta ka saaran Allah ka dhigo. Magacayga waxaa la yiraahdaa Cali Yaro Ugaas. Nimanka mujaahidiinta khayr Allah siiya, ari 3 neef ay siiyeen oo saka sakawaada ay ugu qaalmeeyeen. Annani masaakiin aan ahaa, kor Allah ka dhigo, gaaladana Allah ha jibiyo, cadow weeye cadowga lugta hoosteeda Allah geliyo, ayagana kor Allah ka dhigo. Ayagana waxaan ugu duceynayaa waxooda wax barakala Allah ka dhigo, kuwii idin milaahay dalkooda iyo dadkoodaba anfaca Allah ka dhigo, anigana Allah ii barakeeyo. Walaalayaashii arkay siiyeen, korna Allah ka dhigo. Cadowganaga wixii cadow ahoo muslimiinta cadow ku ah, Allah jibiyo, lugta hoosteeda Allah geliyo, muslimiintana kor Allah ka dhigo. Magacaada isku bilaasa marka hore. Cabdirashiid Cali Cabdibar. Abdirashidow waxaad ka madaxbannaan tamanta xoolaha iska dhalisay maanta maxaad heshay dowladda Texas Ilaahay wuxuu isheenalay xarakada islaamka ee isiisay geel shan mar Ilaahay waxaan u mahadcelinayaa mar labaadna ayagaan u mahadcelinayaa diintana kor Allah ka yeelo ayaga diin dadka muslimka u gargaarayna kor Allah ka yeelo muslimiinta ku sii oo ku soo kartay geel shan tan neef maxaad leedahay ugu duceynaysaa waxaan ugu duceynayaa diintadeena kor inuu ka aqari iyo adduun Ilaahay u sunnadaabin yaa ugu duceynayaa way diintu waxaan ku raaso barbaariyay way hadda ka damaan hayo oo Ilaahay ku raaji insha Allah hadii Ilaahay in waxaan ku dadaalayaa Ilaahay dartiisi aan inaan dhaqaaleeyo xoolahaas si ka dambe ee siga badan baa la igarsii si xaq ah aan isaga bixi aan muslimiinta dhan oo guud waxaan ugu duceynayaa Ilaahay inuu cadaafka ku xiray diintoodan korkaya aadan maxamed ciisaan yiraahdo walaalima garay degmada baar dheere qaasitan faafaa dhun baan jooga ma garatay walaal leh shan neef oo geel ahaan walaal leh ma garatay meeshan waa dugsi ayaa ka hor daalay marka farxadnimada aad bay u wanaagsan tahay iyagaan u mahadinayna Ilaahay ka soo iyagaan u mahadinayna anaguna shan ka jeela oo hooyay iimaankan fiyaan inaan dhaqaaleysano aan waxaan ku dhacarakada kula shaqeyno waxaan ku dhaaad baan waxaan ku dhaaf ugu deynaa hadii Ilaahay noo yeelo danta neefo jeela aniga leeyahay marka saas iyo walaal lehdi maxaan ku dhahaa aad baan waxaan ku dhaagu mahadinayna arrinta saa way magar si guud marka dadka muslimiinta ee xoolahan laga soo qaaday oo aganiyadaha iyo dadka muslimiinta mujaahidinta kaga soo qaaday oo kugu keenay oo kugu soo wareejiyay maxaad ugu duceynaysaa waxaan ugu duceynayaa Ilaahay inuu naga dulqaado Ilaahay inuu naga dulqaado adigoo inuu jiriyo anaguna maxaan ku dhaa muslimiin isku toosanaan noqono maxaan ku dhahay saas aan ugu duceynayaa magar muslimiinta lala shaqeeyo wala garanayaa meeshan wax nagu haystay dibaatada gaalada ay nagu haysiyaan hadda waxaan joogaa degmada Baardhe qaasinta faad hadhow kan geel gaajinta waxaan ugu ducaynayaa muslimka kor Allah ka dhige gaaladan Allah gibi waan ku gar taaganahay insha Allah waan ku gaagaabsan ayana qeyr Allah si mujaahidinka gaalada Allah gibi magacaygu waa Ire Cabdi Bool Ari Sodon in Balisi Ilaahay baa ku mahadsan xarashada shabaab baa ku mahadsan arrinka waan u arkaa adinku aad u mahadsan dadka nagi iyo dalka nagi inaad u shaqeyseen oo noo shaqeyseen Ilaahay ha idan barakeeyo anigana hadii tii Ilaahay ay ku noqoto oo noolahay aan baahida iyo faqriyada ka baxay si kada hadii Ilaahay idan gaarsii oo noloshaada Ilaahay gaarsii anaa hadaan dhexe iyo hadaan noolahay in si kada laga bixinayo oo islaamka laga xusayo anagana aan dhergna maad dadanka neef aray la saakeen lagu seenay ma filinaysa ma filinayno waxay ahayd waxay Ilaahay qoray laakiin rag kastoo shaqay oo xarakada iyo dowladda dadka loo ay soo shaqeeyeen dadkan maanta ayagu waa dowladdu ee dhammaan muslimiinta dadka laga soo qaaday Ilaahay ha barakeeyo dadka ka soo qaadayna kor Allah ka dhige iyo gacanta sareysan Allah ka dhige gaalada iyo la dirba iyo gaal ka Allah jibiyaan leh aan xaq tirin baa leena waxaan jiraa bisaar waxaan la soo dhanay faar ah ha insha Allah Ilaahay inkii soo dhanay faar ah hay jahayntu kusii dhamaan maxaa leedahay marka waa insha Allah Ilaahay ha barakeeyo Ilaahay ka rakeeyo cadawgana la aqbalo alxamdulillaahi rabbil caalamiin Ilaahay baa ku mahadsan waxa ku mahadsan mujaahidiinta islaamka ku mahadsan Ilaahay waxaan ugu duceynayaa marka Ilaahay inuu barakeeyo Ilaahay cadawgooda qabtaan ugu duceynayaa insha Allah Ilaahay inkii aad baan u farxsanahay magacaygu waxa leedahay maxamed Cali Sanay waxaan joogaa Busaar waxay hoos tagtaa Busaar aad igmaad xal waxay hoos tagtaa mujaahidiintu waxayna siiyeen aanan la fatay hadda waxaa la siiyey geel shan ilaa waa ku mahadsan ayagana islaamkaas kor Allah yeelo waa u jeceyni waxa weeye si wanaag badan baan magaranaysa oo nabfileena baa xoolaha maanta u socdaana waxa weeye qof walba maanta aad buu faraxsan yahay waxaan u duceynaynaa ayaga Ilaahay inuu islaamka kor u qiyaalo gaaladana Ilaahay uu nagu jibiyo taas baan ayaan macnahayaan yaan ayagana ugu duceynaynaa maasha Allah maasha Allah anaga waxa arrintaas arrin wanaagsan weeye Ilaahay ha barakeeyo marka waxa weeyna Allah ay barakeeyo waxaan hadda ayay kulli dad islaam ee siiyay inaan dhaqaalayo oo sikada ka bixiyo oo magaranaysa aniga inta aan ka dhigto oo magaranaysa taas baan hadda yaan u aragtanahay marka waxa weeye waa ku mahadsiyeen ayagana islaamka waxa weeye aad baan ugu mahadcelinayna فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudana dhigistiyal barnaamijka dhuuxa caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeenaya waxa igala qayb galay Haashim Cabdi Nasir barnaamijka lamidinta inuu ku kulmi doono dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh